بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها سورة الزلزال مدني سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة النساء أو مخي دا سورة الحديد نا ترتيب قرآني كي نه نوي نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي دري نوي نمبر سورة دي رب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر بیان کے منکرین تھا سوک چر قرآن نے انکار کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کئی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ اغیتا تخویپ و خروی ذکر کئی نہ قیامت یاروت اللہ تعالیٰ بیان کرے دیم رب ما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کر خیر البریہ شر البریہ نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ داغی حالات بیانی دا خیر البریہ حالتم بیانی اللہ تعالیٰ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا او دا شر البریہ حالت اللہ تعالیٰ ذکر کی ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا نو دا مخی اللہ تعالیٰ خیر البریہ او شر البریہ ذکر اس داغی حالات اللہ تعالیٰ بیانی پر دی صورت کی اذا زلزلت الارض زلزالہا کلچی او خود اولی شیز مکا پا پورا خود اولو سرا کلچی وجلق اولی شیز مکا پا پورا جلق اولو سرا و اخرجت الارض اثقالها او راو بباسید اغز مکا اثقالها بو جن اخفل دی زلزلین مراد تشیده یو قول لمپسرینو پا دی کداره چی دا پا وقت دا پنا کی دو دنیا کی با پا دی دنیا بان بیو زلزل راشی او دا قیامت پا علاماتو کیو علامه دا سخت زلزل براشی سورة حج اول آیات کی داغی تفصیل ویلے شو دے مخ کی ان زلزلہ الساعت شیء عظیم نو دا برازی دا قیامت نمخ کی او دا دا قیامت پا علامات کی و علامہ دا سخت زلزلہ و پریز مکہ بان دی رازی و اخرجت الارض و اثقالها بنا فدی توجیبان نی مراد دا اثقال نداری چی دا از مکہ با اخفل خزانی چی ری اغرا گزار کی پا حدیث مسلم کرا غلی دی قیامت تنیزدی سر زر و سپین زر او دې زمکه کې کم معدنیات دی خزانی دی لوی لوی ټوکړي په دارا ورځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا سي د سرو د سپینو زرو ټوکړي لکه رستنو په مقدار باندې دومره خزانی به دارا رابر کی خلی کې نه پاغه وخت کې به د هیبت د وجنه یا د ډیر مالداري د وجنه خلق بین قبله دا زمکه به د خپل خزانی چره دا برا گذار کی خو خلق بیا مالدار ای او یا به هیبت د قیامت نزدی نسوک به قبل اولی نشی نبی علیہ السلام د سرو زرو د سپینو زرو دا ټوټی به دومره غټی غټی لکه غټی غټی ستنی دا به لازم کرا گزار کی دا قیامت په علامات کې علامه ده نو یو قول لمپسرین دار چی د زلزلی نه مراد زلزله ده د قیامت د قائمې دونه مخ کی د فنا کیدو د دنیا نه لګ مخ کی او دا قیامت په علامات کې علامه ده نو د اسقال نه مراد بیا خزانی دي دویم قول لمپسرین دار چی دا زلزلی نه مراد چیرې زلزله دا پا قیامت کی تی مراد دا دویم قول دار چی دا پا وقت دا بعث بعد الموت کی دا کلی چی اللہ تعالی دوباره خلق را جندی کی پا قیامت کی او لمپسرین لی کلی دی چی دا دویم قول دا ډیر زیات مناسب دی ذکر دیدی که دا قیامت حالات بیانی استادان بم دا ویل چی دا مناسب خبره دا چی دا دین مراد چیرې دا قیامت حالات دی ذکر دی صورت کې مدغه بیانی کی دا حالت د قیامت بیانی نو بیا د اسقال نه مراد په دی آیات کې مړی تی مراد دی نو په ترجمه دې کوي دو ترجمه به کوي اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې خو ځولې شي مکه په پورا خو ځول سره چې دا قیامت علامه ده د دنیا د پدای کېدو نه مخکې واخرجت الارض اسقالها او رب باسیز مکه اسقالها بو جن خپل یعنی خپل خزانه سره در سپین زر هغه برا گزار کی زه معنا اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وجله قوله شی او خوځول شی زمکه په پورا خوځول سره په وخت د بعث بعد الموت کی واخرجت الارض اثقالها او راو بس زمکه خپل بوجنه مراد درې نسره مړی براو باسی وقال الانسان او وبو انسان پر ډیر حیرانتیا سره مالها سو شو دې زمکه لره د څه چلو شو انسان به حیران شي پریشان وشي یوم الدین تحدث اخبارها په دغه ورځ باندې بیانای بد ازمکه خپل خبرونه حدیث کې راغلی دي امام ترمذی هغه حدیث ذکر کړی دی وای مراد دینه شهادت ورکول دی د ازمکه د انسان په عملونو باندې بس دی انسان چی کم عمل پر ازمکہ بانی کڑے دے نو دا ازمکہ براشی او داغی شہادت بکی داغی گوائی بکی اللہ تعالی دا عمل کڑے دے پما بانی اس خودن صاحب منگو تا سوایو کانا چی پتے بکی نہ لگی دی بیا قیامت کی پتہ لگی چی چا کم عمل کڑے دے ازمکہ اپی گواہیو کی ازمکہ چا پا ازمکہ بانی غلا کڑی دا چا پی زنا کڑی دا دروغ پی ویلی دی چا غصب کڑے دے دا ازمکہ پا خپل راشی او گواہی بو کی اللہ تعالی دے پا موانی دا کار کڑے دے چا پی سجدہ کڑے دا سوک پی دا قرآن کریم در سکین استلے دے چا پی منز کڑے دے نیک عمل پی کڑے دے دا غر پر بم گواہی ہو کی امام ترمیزی دا حدیث ذکر کڑے دے یو میزین پا دا عورت بانی تو حدیث و اخبارہا بیانی بدا غ خپل خبرونا خپل بیان بکی دا شہادت بکی ولی بدا شہادت کی دا ازمکا بیان ربکا او حالہا پا دیو جبانی چی رب ستادی تا حکم کڑے دے او حالہا او حدیث کی پا مانا دا امر حاصر دے اللہ تعالیٰ تا امر کڑے دے تفسیر جلالین اور تقریباً طولم پسرین دا ذکر کڑی اللہ تعالیٰ تا حکم کڑے دے یوم ایزی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم اللہ تعالیٰ بل حالت ذکر کی دا قیامت یوم ایزین پا داورت بانی یصدر الناس اراوزی بخلق دا قبرون ناشتاتا مختلف ڈالی لیروا اعمالهم دیر پارا چو خود لیشی دیو تا دیو عملونا قیامت پارت بانی یصدر الناس خلق با دا قبرون را پاسی ڈلی ڈلی اللہ تعالیٰ دا قبر نولی را پاسی لیروا اعمالهم دیر پارا چی دیو تا دیو اعمالو خود لیشی دیو تا دیو عملو خود لیشی یو بل مانا ذکر کړی دا تفسیر جلالین مانا کړی دا اغوی یصدر الناس اشتاتن ینصرفون عن موقف الحساب روان بشی خلق ڈلی ڈلی دا موقف دا حساب نا تا میدان محشر نو روان شی نو سڈلی با جہنم تروانی نو سڈلی با جنت تروانی سب جہنم تروانی او سب جنت تروانی اللہ تعالی دی مونږ او تاسو جنت والا جوړ کی اللہ تعالی دی مونږ او تاسو جہنم نه بچ کی یقینا دا حالات چی مونږ او تاسو په زړه باندې واورو چې دا حالت دی دا زلزلہ ده دغه حساب کتاب دی میدان محشر دی موقف الحساب دی جنت دی جهنم دی پولیس رات دی خو چې دا په زړه په غوږونو باندې سړی واوري نو انسان دا نشي کولی چې انسان په دې دنیا کې ټینګ پاتې شي خو زمونږ او تاسو دا زړونه سخت دي ځکه تاثیر را باندې نه کوي لیروا اعمالهم دیر پاره چې وښودلی شي دیو تا عملونه لدیو فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره اس دو قسم خلق اللہ تعالی ذکر کیا نو چاچ عمل کڑی پا مقدار دیو ذریبانی خیرندنی کئی راہو نو دے بوینی آغی لرا سنگ باغوینی عمل خونخ کاری نو تفسیر جلالین مانا کری دی راہو یعنی یرا ثوابهم وہ بوینی داغی سزا و داغی بدل بوینی داغی بدل بوینی جزا بوینی اللہ تعالی و تراغی بدلی ورکی جنت بوتا اللہ تعالی ورکی یا دویم قول لن پسرین داری چی نا مراد دلی نداره چې الله تعالی باغی ته خیسته شکل ورکی نیکو اعمالو ته خیسته شکل ورکلی شي دا انسان باغ وینی و من یعمل مثقال ذره شر و من یعمل او چا چې عمل کړی مثقال ذره په مقدار دی زری باندې شر انده بدای یراهونو دی به وینی اغه لرا یرا جزاءه نو داغه سزا به وینی او د ذره تفصیل مخکې ویلې شو ذره څه ته ویلې کیږي سر میږي ته ویلې کی یا د سر میږي سر ته ویلې کی او یا پنور کی چې دا کم شعاگان یغې ته لکی نو که دومره د نیک عمل کړی دی یا بد عمل لیکړی دی الله تعالی یې هغه بم ویني